Hangi hayvanların etleri helal? Önce haramlık söz konusu değil mi? Eşyada asıl olan nedir? İbahadır, yani helalliliktir. Haramlılığına delil ister. Öyle mi? Şimdi haram olması için keskin dişli olacak, leş yiyecek, keskin tırnaklı olacak. Bu bir illet mi? Önce bu bir illet. Ondan sonra helal olup da haram kılınanlar var mı? Hangileri? Allah adına kesilmezse, besmelesiz kesilirse, bir puta kesilirse, değil mi? Bunlar nedir? Bir yerden düşmüşse, süsülmüşse, mundar ölmüşse nedir? Bunlar haramdır. Bunu da bu şekilde almak gerekiyor. Şimdi ete geldik. Yaşanılan bir toplumda et ihtiyacın var. Ne yapman lazım? Git kendin kes. Kesemedin mi? Hazır olacaksın. Şimdi topluma bakılır. Şu toplum müşrik bir toplum mu? Bunu demek zor değil mi? Zor. Avrupa toplumu için bunu çok rahat diyebilirsin ama şu yaşanan toplumda bunu diyemezsin. Çünkü aslı İslam burada. Sonradan bir bozulma var. Şimdi bakıyorsun, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü, işte falan topluluk hep et kesip satıyor. Bunların işi bu. Ticaretten bunlar. Bunlar şirk toplumu. Yani müşrik bir toplum. Biz bunların eti keserken besmele çekip çekmediğini bilmiyoruz. Ne yapalım diyor. Ne diyor? Besmele çekin, siz önünüzden yiyin diyor. Bakın, besmele çekin, siz önünüzden yiyin. Sen burada ister toplanır keser yersin, bu meseleni halledersin. Anlatabildim mi? Büyütmeye hiç gerek yok. Veyahut da besmele çeker önünden yersin. Bu kadar basit bu. Vay, et yiyen şöyle olur ve et yiyen böyle olur denmez. Onun dışında şirk dediğimiz, Allah'a isyan dediğimiz, Allah'a eş koşma dediğimiz olay sadece askerde mi? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bu her ortamda başımıza gelmesi gayet doğal olan bir şey. Allah beri buyursun, Allah uzak kılsın. Çünkü ancak tevhid ehli cennete girer. Sadece bazı noktalara hasredip de oraları düşünme insanın dikkatini de dağıtır, kulluğunu da etkiler. Öyleyse yapacağımız en güzel şey, biz her halükarda Allah'tan sakınma, ona gereği gibi kulluk etme. Düşünün şimdi, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini ele alın. Ben mesela Kur'an okurken bir ayete böyle takıldım kaldım. Burada bir ayet var, hiç okudunuz mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu kitap Allah'tan gayrından gelseydi çok çelişki olurdu diyor. Bu ayeti okuduğumda ben düşündüm. Ne demek istiyor Allah? Şimdi düşünün, bir ayet okuyorsunuz. Sen başka anlıyorsun. Aynı ayeti tutuyor birisi, bir başka yorumluyor. Duydunuz mu böyle hiç? Çok değil mi? Peki Allah demiyor mu, hiç düşünmüyor musunuz? Nereye hitap ediyor? Senin sağını solunu ayırt edebileceğin, sana bir nimet veren, güzellik veren veyahut da sana değer veren bir nimete, yani akıl dediğimiz, seni bir düşünmeye zorluyor. Düşünmeye zorlarken ne diyor? Bu benden. Yani şu kimdenmiş? Allah'tan. Bu bendense bunun içi senden olmayacak diyor. Bu Allah'ın ayeti diye getirdiğinde içi senden olduğu zaman ne olur? Herkesin aklı bir mi? Herkesin değişik bir düşünce şeyi var, anlayışı var. Herkes kafasına göre bir mana çıkarırsa işte böyle oluyor. Allah ne diyor? Allah'tan gayrından gelseydi, demek ki manası da, oradaki ifadesi de kimden olacak? İşte o zaman ihtilaf olmaz, birbirine tenevvuat olmaz, zıtlık olmaz, eksiklik olmaz, gafil kalma olmaz. Doğru mu? Şimdi adam getiriyor, diyor ki, müminler diyor Allah yolunda, tağutun askerleri de ne yolunda? O yolda savaşır diyor. Bu ayeti getirerek askere giden müşrik olur, kafir olur diyor. Doğru mu? Şimdi bu ayet hakikaten bunu mu ifade ediyor? Peki bu ayetle alakalı ne geliyor diye sorsan hiçbir şey var mı? Yok. Peki o adama baksanız askere gittiğinde, sen ne yaptın askere git? Müşrik oldum diyor. Allah Allah. Şimdi nasılsın? Tövbe ettim diyor. Yani adam oraya gidince müşrik oluyor. Bu sözleri söyleyenler için diyor. Gelince tövbe ediveriyor, bitiyor. diyor, çok rahat der. Başkasına diyen kendine demez mi? Ama bu ifadeler çoğaldığı zaman ileride psikolojik rahatsızlığa giriyor, kafayı yiyor. Artık ne dediğini kendi de bilmiyor. Çünkü tekfir abim önce umumen başlar bu hastalık, toplumu komple götürür. Bunda gazı iyidir, iyi gider. Ondan sonra bir şeyler okumaya başlar. Mevdudi'nin dört terim, Seyyid Kutub'un yoldaki işaretler, din budur, hak yayınlarının la ilahe illallah veya ıvır zıvır kitaplarını okur, ondan sonra başlar. Ali Şeriat okuyorsa Şia'dır zaten. O tasdik edip etmemesi önemli değil. Şia'nın zaten akidesi, imanı takiye üzerinedir. Yani yalan üzerine. Dinleri yalan zaten. Yalan üzerine kuruludur. Ha, ondan sonra ne yapar? Toplumu tekfir eder, umumendir. Ondan sonra devlet, askeriye, polis, memur, artık imamlar aşama aşama aşama gelir. En son kim kalır? Ana baba derken kendisi kalır. Hiç siz akrebin kendini öldürdüğünü gördünüz mü? Biz bir dökümhanede çalışırken büyük bir akrep yakalamıştık. Şöyle bir daire çizdik, mazotu döktük, alevlettik. Akrep şimdi bir geliyor bu tarafa, çıkamıyor. Böyle geldi, çıkamıyor. Tam ortaya geldi. Asaletle kaldırdı böyle. Tam kafaya ettik. Oraya öldü. Kendi kendine. Tabii. Bir şey yapamadı mı en son kendini öldürür. Haricilerde böyle. Kendi kendini sokar, kendi kendini götürür ve aklını yer. Yani psikolojik bir rahatsızlıkları vardır. Allah onların şerlerinden korusun. Yani ne getirirse getirsin, bizdeki ölçü neymiş? İhtilaf mı ettik? Nereye götüreceğiz? Allah'a. Nerede ihtilaf ettik? Kur'an'ın ayetlerinde, Resulüne. Eğer bunu yaparsak Allah'a ve ahiret gününe iman eden diyor, ne yapar? Bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Evet. Başka sormak istediğiniz varsa buyurun. Ama hakikaten sertlerdir. İşte onların sertliğine binaen mürciye taifesi çıkmıştır. Onlar da alabildiğini yap canım. Hiçbir şey olmaz der. O zaman da Buhari'yi almıyorlar. Yani inanmıyorlar. Şimdi haricilerde hadis inkarı vardır. Sahabeye taan vardır. Söz söyleme vardır. Fırkayı dallenin hepsine kardeşim der. Hiçbirinden uzak durmazlar. Mesela son okudukları, beslendikleri kitaplardan bir tanesi Seyyid Kutub'un Fizilali'dir. Açın bakın, tefsirinde Şialara kardeşim der. Normalde itikadına göre dememesi gerekir. Mesela Şehit adlı kitabına bakın. Onda da Şiaların taşa secde ettiğini bilmem nereden nakleder. İmam Cafer bilmem Bakır'dan, işte yeryüzündeki bütün topraklar pistir. Sadece Ali'nin kanının düştüğü yer temizdir. Sadece oraya secde edilebilir diyerek taşa secde etmeyi mübah getiren kendilerine göre hadisi ben o kitapta buldum, Şehit isimli kitapta. O kadar aradım bir zaman. Şia ile alakalı bir dosya tutuyordum. İşte nereden geldiğini bulamadım. Kaynaklar kısır olduğu için. Sağ olsun gene kitapta zikretmiş de biz de oradan aldık. Başka? Cerh ve tadil mi? Şerh şu. Birisi bir kitap yazar. Mesela tevhid veya üç esas diye. Mesela bunu kim yazar? A şahsı. B şahsı da yıllar sonra gelir. Bunun toplum içinde bu ifadelerin anlaşılması kısırdır der. Bunu şerh etmek, yani açıklamak gerekir der. Mesela ibadet, Rab, din. Bu kelimeleri alır. İşte ibadet ubudiyetten gelir. Her sözde, her işte, her amelde veya bunların eyleme döküldüğü noktadır. Türkçe karşılığı bunun kulluktur gibi manalar söyler. Bu o kelimenin nesidir? Şerhidir. Yani Ha, tahkik nedir? Orada zikredilen kitapta adam ne yapmıştır? Hadis zikretmiştir. Mesela kadının her tarafı avrettir diyor. Veyahut işte diyor kim şunu şunu yaparsa halis münafıktır diyor. Anlatabildim mi? O hadislerde nerede geçiyor? Ravileri kimlerdir? Sahih mi, zayıf mı, hasen mi, şaz mı? Artık muttasıllı, muallel neyse onları tek tek zikredip altına koyma. Ona da tahkik denir. Evet, hadisi. Şurada bir kitap var bak. İslam'da kabirciliğin sakıncaları diyor. Senin sorduğun ve sormadığın birçok sorunun cevabını bulabilirsin orada. Ve bu kitapta da bunun ispatı yapıldı. Yapılmış. Hatta benim bu sohbetim makinenizde falan varsa, kimde varsa bana bir getirirse hoş olur. Kabircilik diye. Benimkine bir virüs girdiydi gitti. Ben onu sohbet olarak okumuştum. Bir bakın makinalarınıza da. Kabircilik. Tekrar okuma üşeniyorum şu an. En son sahabe ölmeden peygamberin o kabrini o hale getirilmesi yok Fatma. Anlatabildim mi? En son yaşayan sahabe öldükten sonra birçok bidatlar ihdas edilmiş. Hangi sahabe olursa olsun, yani bir tane yaşayan sahabenin varlığında bile bunlar yoktu. Aynı şekilde kabre doğru namaz kılınmaz, kabre doğru dua edilmez. Bu peygamberin kabri de olsa lanet sebebidir. Bu kim olursa olsun. Şöyle düşün. Şöyle düşün. Sen dua bile etsen, birisi seni karşıdan gördüğünde ne olarak algılayacak? Aynen Nuh Aleyhisselam'ın kavmini ele alırsanız, orada Vet, Vegus, Nesir gibi sakın bir ilahları bırakmayın ifadesi var. Neden Allah ilah ifadesiyle geldi? Bunu bir yakalayın. Çünkü onlar salih insanlardı. Ve o insanları da hayra sevk ediyorlardı. Nasıl oluyor da bunlar ilah oluyor? Nasıl o insanlar şirke düşüyor? İblis onları o kadar güzel kandırmış ki, ama kaç asır sonra. İlkin ne yapıyor? Sohbet ettiğiniz yerlere resimlerini asın diyor şöyle. Sonra ondan sonraki asra diyor ki evlerinize, iş yerlerinize de asın. Ondan sonraki asra ne yapıyor? Bunun heykellerini yapın da canlı dursun. Çocuklarınız tanısın onları. Böyle şekliyle de görsün. Ondan sonraki nesle ne diyor? Biliyor musunuz diyor, atalarınız sizin bunların yüzü suyu hürmetine Allah'tan bir şeyler ister de Allah da onlara verirdi. Ondan sonra putçuluk ne yapıyor? Devam ediyor. Kaç asır? Kaç asır? Onun için bunların hepsi yasaklanmış. Ve yeryüzünde ilk mabet yapma Kabil'e, şeytanın vesvesesiyle olmuş. Biliyorsunuz veya okuduysanız, Adem Aleyhisselam'ın şeriatında adak adandığı zaman tepenin en üst noktasına gidilir. Oraya Allah'a konulan adaklar sunulur. Bir ateş gelir, ne yapardı? Yakardı. İblis de Kabil'e yaklaşıyor, ne diyor? Sen diyor ateşi kızdırdın. Eğer diyor ateşi razı edersen hem babanın gazabından kurtulursun hem de Allah seni ne yapar? Affeder diyor. Niye binaen söylüyor bunu? Çünkü ikisi de adak adadı. Ateş kiminkini götürdü? Habil'inkini. Habil'inkini ne yapmadı? Almadı. Ve iblis Kabil'e vesvese veriyor. Kabil gidiyor bir ateş tapınağı yapıyor. Yeryüzünde ilk yapılan mabet tapınak Kabil'in yaptığıdır. Ateşperestlik de ondan geliyor. Hatta bir kelimeden türetilmiş gidilmiş de onun topluluğu olarak şu an aklıma gelmiyor. Böyle iblis en ufak şeyi o kadar güzel değerlendiriyor ki Allah bizleri beri buyursun. Evet, aynı. O kitabı oku. Şimdi bak abi, şöyle değerlendirelim. Mahallede kadın, kız, çoluk, çocuk hiç camiye gider mi? Teravih olmasın, tövbe gitmez vallahi. Gider mi? Niye hacı bayrama gelince herkes güle, oynaya gider? He? Niye gider? Kaldırın o türbeyi vallahi kimse gitmez. Niye şuradaki zincirliğe kimse gitmiyor? O da tarihi eser. Ben bir tane kadın görmüyorum. Sadece şuurlu olan namaz kılmaya gelir. Anlatabildim mi? Ama buraya hırlısı hırsızı hepsi gelir. Dinlisi dinsiz hepsi gelir buraya. Niye geliyor? He? Bunu yakalamak lazım. Adam mesela dua edecek. Ben canım sıkıldı mı giderim oraya. Aslında onları bir kaydetsem ne gülersiniz. Ağlanır mı gülünür mü bilmem de. Niye geldin diyorum, işte derdim var, işten atıldım, iş bulamadım, kısmetim kapalı, yok çocuğum aksi, yok kocam işkici, kumarcı. Neler var neler. Adam böyle dökülüyor, bir de sakallısın ya, hemen sana yanaşıyor, senden de medet ummaya. Ölüyü bırakıp diriye yapışıyor bu sefer. Böyle. Böyle. Aynen. Ve muhabir diyor ki bakın burada bir şey yok diyor. Anahtarla kapıyı açtı. Baktılar yine boş. Bu sefer muhabirin elini ayağına yapışıyorlar. Sen cennet kapısını açtın diye. İnsanlar oranın öksürüyor ki kovanın koyulduğu bir küçük bir yer olduğunu görmelerine rağmen yani şeylerinden, inanışlarından vazgeçmişler. Abim şimdi batıl inanışlarda sen zahiren gördüğüne diyor inanma. Sen zahiren onu görüyorsun ama batın neler var diyor. Evet. Biz öyle hikayelerle büyüyoruz ki nehirden bir elmayı ısırmış, gitmiş, sahibini bulmuş, bilmem kaç sene hizmet etmiş. Biz bu hikayelerle büyüyoruz. Halbuki hadis-i şerifte ne diyor? Bırak sudan gelmeyi, tarla sahibi izin vermese bile kurdun, kuşun, gelenin, geçenin meyve bahçesinde hakkı vardır diyor. Adam haram kılma hakkına bile sahip değil. Anladın mı? Haram kılma hakkına sahip değil. Hadis-i şerife bakıyorsunuz, en yakın Tirmizi'de bulursunuz. Çocuğun birinin kulağından tutmuş, çekerek geliyor sündürerek. Allah Resulü diyor ki bırak çocuğun kulağını, derdini anlat diyor. Bu diyor bahçeme girdi, hurma taşlıyor ve hurmadan yiyor diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meyvelerde diyor, sebzelerde zekat yoktur. Kurdun, kuşun, gelenin, geçenin şeyi vardır diyor. Bu sefer adam sözü çoğaltıyor. Ya ama diyor altına dökülmüş birçok şey var diyor. Yemiyordu diyor, taze yemiş döküyor diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çocuğa dönüyor. Ağaca zarar verme, yere bak. Yerde güzel yenecekse ye, değilse indir ama eteğini doldurup götürme diyor. Sadece orada yeme hakkın var. Anlatabildim mi? Bu da bizim için nedir? Ölçüdür. Dinde ölçü bu. Ama dini takan kim ki? İşte din öğrenilmeyince bu hikayelerle biz de ne yapıyoruz? Büyüyoruz. Öyle yani, bir tane limon delmiş de işte. İşte aynen öyle. Çocuk kırbaları deli olmuş. Halbuki böyle anlatacağına işte bu çocuk aksiymiş. İşte söz dinlemiyormuş. Şeyh Uslam'a bir evliyaya götürüyorlar. Sen diyor hamileyken diyor bu çocuk diyor bir portakal bahçesinden sen geçerken yaşmağından iğneyi çıkarttın diyor. Ona diyor batırdın, suyunu emdin diyor, aşeriyordun diyor. İşte bu çocuk da diyor bundan aksi diyor. Gidip ondan helallaşacağım. Şöş denir vallahi buna. Başka hiçbir şey denmez. Başka hiçbir şey denmez. Çünkü hadis nedir? Nettir. Ama bakın şunu anlatabilir kardeşlerim bakın. Numan bin Beşir'den gelen bir rivayet var. Helal da belli, haram da belli. İkisinin arasında şüpheli şeyler var. Kim bunlardan yani helal ve harama dikkat ederse dinini ve ırzını ne yapar? Korur. Neden bu din öğretilmiyor? Bunu öğretse insanın elinde bir ölçü olmaz mı? Biter. Helal olanı sen haram kılarsan adam da böyle ne yapacak? Ne din kalacak ne iman kalacak. Şimdi zaten kimse yok. Kenarına ağaç falan gitmiyor. Bütün komşular falan hep kesiyorlar. Dikerler. Yolun kenarına gelen şeyi dalları. Vallahi ben bahçede bir sürü ağacımız vardı. Sırf bu neslin bozulmasının yüzünden ekmiyorum. Bak bu sene kaç tane arkadaştık getirelim dikelim. Ağaçlık olan yerler var köy. Dikmiyorum. Adam giriyor kocaman adam. Gözümün önünde ayvayı koparıyor bir onlar kaldı. Ben şöyle bakıyordum. Ne bakıyorsun diye aldığımız bir ayva diyor. Lan bir sor. Ya hakkını helal et de. Yok daha bana bakıyorsun. Ne bakıyorsun diyor. Ben döndüm içeri. Yani malına da sahip çıkamıyorsun yani. Ya çocuk yapsa bir şey değil ya. 30'un üstünde adam ya. Daha bir de bana bakmış ters diyor ya. İyiydin bari tapusunu da vereyim de bizi de çıkardım buradan. Allah'ım ya. Nesil bozuldu. Nesil bozuldu. Evet, başlayalım mı? Tabii. Kafir olur, müşrik olur. Makas vereyim mi? Niyet önemli mi? Niyet önemli mi? Burada nazar boncuğu diyor mu? Mesela hadis-i şerifte de kim diyor nazar boncuğunu bir taşla işte şöyle kırarsa cennette şöyle ev var, köşk var, sevap var diyor. Şimdi hepsi bunun insanın dinine dikkat etmemesinden kaynaklanıyor abi. Tutun bakın çocukların hangi ayakkabısından tutun normal üstüne giydirdiğiniz yelek artık başka şey ya resim ya nazar boncuğu ya bir şey, hiçbir şey eksik değil hepsini yapmışlar. Şimdi soruyorum melek girer mi bu eve? Girmez. Tamam abim sen de kapıda duru bilet kesersin hayvanlar burada daha iyi gelirin olur işte girmez diyor melek girmez diyor eve melek girmez diyor bir zaman ben kitaplara taktım hangi yayın evi varsa aradım ya arkadaş bunu niye böyle baş edemedim artık bırak insan da uyuşuyor eve girmez diyor. Eve girmez diyor. Namaz kılınmaz demiyor. Abi çocuklara bulamıyoruz ki yani nakış. Yani engel olamıyoruz. Elimizde değil. Yani. Vallahi benim anam beni konuşturmayın. Sabah 5'te kalkardı. Tokaçla çamaşır yıkardı. Yemeği yapardı. 6 çocuğa bakardı. Kocası vardı. İnekler vardı. Çamaşır makinesi yoktu. Bulaşık makinesi yoktu. Elektriği yoktu. Evimizde toz toprak göremezdim. Ya pantolonları, gömleklerimizi bile annem dikerdi ya. Aa, şu gömlek bile halt etmiş onun yanında. O kadar. Ama şimdi sizler el sanatlarını da unuttunuz. İsterseniz yapabilirsiniz. İnternete girin. O kadar güzel ölçüleri vermişler ki biraz da teknik çalışın. İstediğiniz gibi yaparsınız. Ama isterseniz. Bu oyuncaklara cevaz değil abim. Oradakine bakıyorsun. Ayşe sen Süleyman'ın kanatlı atıyla mı oynuyorsun? Ne yapmıştı Ayşe annemiz? Mendilden hani eski ihtiyarlar yaparlar hala bilir misiniz? Böyle mendili büker eder bir at şekline getirmiş. Sen diyor kanatlı atla mı oynuyorsun diyor. Bugünkü nasıl? Veyahut bir geldiğinde de aynı şekilde mendilden bir bebeği var. Sallıyor. Böyle ayağına koymuş sallıyor. Onu uyutuyorum diyor. Bugünkü gibi değil abi. Bugünküne dokansan ağlıyor. Altını ıslatıyor. Bakıyor, gülüyor, konuşuyor, şarkı söylüyor. uzak durmak daha hayırlı. Peki melek girmezse duana... Şeytan cirit atar. Burada ibadetin makbul olmaz demek manasına değil. Dualar nasıl kabul olur abi? Rahmet melekleri. Şimdi duaların kabul olmasında etken çok. Seher vakti var, gecenin üçte biri var. Güzel bir abdest alıp tefekkür ederek dönme var. Arafat'ta, Müzdelife'de, Kadir gecesinde, Arife gününde, camide. Sen biliyor musun? Meleklerin girmediği yine olabilir. Rahmet melekleri yok demek değil ama şeytan da var. O da vesvese verir, seni hayırdan alıkoyar. Bu da hayırdan alıkoyar. Hayal duygusu getirir, bir uyku getirir, kafana bir ağrı getirir. Tabi engel olursun. Birine iyi düşündüğünde sana kötü düşünceleri getirir. Onun hakkında kötü düşünmeye başlarsın. Çünkü diyor o beyninizde dolanır diyor. Ben bir şey demedim. Ben sana günah mı çıkar diyorum burada. Hüküm bu. Tamam. Annesin demişti internetten yapabilir mi sohbeti diye ama ben arayayım. Program yokmuş herhalde. İşim kimin haftaya kadar demişti ama Gülsüm abi kızımda. Ben onlara tarif ediyorum. Biliyorsun hani kurmuşlar mıdır hani acaba? Her zaman naklen veriyordum da bugün vereyim mi bilmiyorum. Ben vereceksin bir arayayım en azından hani programı kurmuşlar mı kurmamışlar mı sorayım. Banttan veririz. O zaman gene dinler. Sinas her zaman naklen veriyor muydunuz abi? Bazı haftalar. Yok. İki haftadır çok istediler. Ondan vermeye başladım. Yoksa dikkatimi çok dağıtıyorlar. Şey bir soru daha sorayım. Tabii. Mahmut Esat Coşan kim abi? Mahmut Esat Coşan daha önünde Mehmet Zahit Kotku diye bir büyük nakş şeyhi vardır. Öldü. Erbakan Hoca'nın şeyhi derlerdi. Bunlar bu Demet Evler'de Özelif sitesi var. Hiç duydunuz mu? Orayı kuranlar. Herhalde Balkan göçmeni. Esat Coşan da onun damadıydı. Avustralya'da trafik kazasında öldü diyorlar. Bunlar nakşidir. Tasavvufçudur. Ona göre kendi aralarında bir şeyleri vardır. Nasıl? Değil. Onlar İstanbul'daki. Mahmut Ustaoğlu. Onlar da nakşi ama onlar farklı. Bunlar da farklı. Bunlar bayağı bir geliştilerdi. Vahdetil vücuttur. Ölülerden yardım bekleneceğine inanırlar. Allah semadadır diyen müşriktir derler. Ondan sonra bizim Allah'la öyle hallerimiz var ki ne bir melek ne bir peygamber asla buna ulaşamaz derler. Tabi. Özellikle bu taife. Risale-i Halidiye diye Seha Neşriyat bunlarındır. Onu da Ehl-i Sünnet itikadı diye okursanız bütün itikatları var. Veyahut da Esat Coşan Efendimizin güncel meseleler diye bazı makaleleri var. Evlere şenlik orada her şeylerini bulabiliriz. Öldü bu. Yani eşyada Allah'ın birleşme esası en basit şirklerinden bir tanesi. Nasıl? Kalbi zikir dedikleri. Ehl-i Sünnet'e yani en yakın olan şimdi şöyle diyeyim abi. Bidatı çıkaranla bidata uyan aynı manada değil. Öyle mi? Anlatabildim mi? Yani bir fiili işleyenle buna sebep olan aynı değil. Anlatabildim mi? Bunu ilk çıkaranın belasıyla cahilen buna uyanın belası aynı mı? Değil. Önce bunu böyle bir yakala. Şimdi her bidat dalalet. Her dalalette ateşte diyor mu? Ne kadar yakın? Ateşin içindeki birisi sana ne kadar yakın? Sen şimdi evde hiç patates kızarttın mı? Elini yağın içine sok da patatesleri bir al bakayım. O kadar yakın işte. O kadar yakın. Ben demir dökümcüsüyüm. Ateşin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Abi bütün hani cehaletim ona mazeretidir ya. Ateştedir de demek. Şimdi bak. Kimse annesinin karnında itikat olarak, hayır itikat olarak o insana cehennem ehli demiyorsun. O amel, o söz, o uygulama ateştedir. Ama o kişinin bundan haberi olmayabilir abi. Bu anlatılır. Bu anlatılır. Allah'tan ümit kesilmez babı da başka. Sen bu meselenin yanlış olduğunu, hata olduğunu bildin mi? Bildin. Ona ne yapacaksın? En güzel şekilde bunu izah ederek onun yanlış olduğunu, doğrunun bu olduğunu anlatman gerekir. Hüküm boyutundan girersen zaten almaz. O da sana gavur der. Allah'ı zikretmek suç mu der? Değil mi? O da böyle der. Öyle bir müşrik mi? Zahiren görünen öyle. Ama ben müşrik diyemem. İtikatta böyle. Bunu diyemem. Ben 12 sene yaptım. Ben ne olduğumu tasavvufun çok iyi biliyorum. Başka? Yani zikirden kasıt Allah'ın ismini anma değildir sadece. İndirilen her şeydir. Emir ve nehiler manzumesidir. Bu zikri biz indirdik, biz koruyacağız derken bunlardan birinin kastı Kur'an, birisi sünnettir. Hicr 9'daki ayette. Veyahut Cuma suresindeki ayete baktığınızda o saatte Allah'ın zikrine koşun diyor. Namaz kılın emri yok orada. Anlatabildim mi? Ama çıkan mana nedir? Cuma namazı. Bak Cuma namazına bir zikir diyor mu? Arafat'ta Allah'ı zikredin derken buradaki nedir? Vakfedir. Duadır. Oruca bir zikir derken buradaki nedir? Allah'ı anma, Allah'ın emrini tutmadır. Yani indirilen emir ve nehiler manzumesinin tamamına zikir denir. Sadece Allah'ın ismini anma, sesli söyleme, içinden söyleme, sağdan alıp sola kafayı sallama değil. Veya halka çekme, veya hatme diye oturma. Bunlar zikir değildir. Allah'ın adını anma, emirlerini tutma, hamd etme, dua etme, yönelme, hepsi bunların umumen zikir manzumesindedir. Anlatabildim mi? Ama şunu diyebilirsin bak o arkadaşa, ben bir tarikata girmesem, bir tasavvufa intisap etmesem Allah'ın emirlerini yapıp cennete girebilir miyim diye bir sor. Ne diyecek? Yok, evet ben, diyecek. Ben Mahmut Hocacıların şeyine gitmiştim kursuna bir sene. Öyle olmaz, vasıta gerekiyor. Hayır şimdi, şu soruya hiç kimse hayır demez abi. Ben hiçbir tarikata bağlanmasam, sadece Allah'ın emirlerini yapıp namazımı kılsam, orucumu tutsam, emir ve nehilerden öğrendiğimi hayatıma geçirsem cennete gider miyim? Yani evet, tasavvufa inanmasam. Buna diyemezler. Ama işte vasıtasız olmaz, şeyhi şeytandır olmayanın falan derler. Eğer ben bir tasavvufa girmeden cennete girebiliyorsam sen bana bunu dayatamazsın. Veyahut ne zaman çıktı bu tarikatlar? 12. asırlarda Osmanlı'nın kuruluşuna denk geliyor. Hepsinin çıkışı mantar gibi. Ha şimdi bundan önce buna veya bunu görmeden, bilmeden ölen bir insan cennete giremez mi? Tasavvufa? He? O zaman onu dayatmanın bir anlamı yok. Anlatabildim mi? Sırf fıtri olarak cevap bile yeterli. Düşünmeye sevk etmek gerekiyor. Yoksa Allah inancı bozulmuş. Düşünün mesela Mevlana'nın Mesnevisinde bir kadına benzetilir. İmam-ı Rabbani bir kadına benzetir. Hangi tasavvuf eline bakarsan bak Allah'a haşa güzel bir kadına benzetir. Hümeyni bile şiirlerinde senin diyor dudağının üstündeki bene hasta oldum, bittim, eridim, kül oldum diyor namussuz. Düşün yani. Allah'ı dudaktaki bene benzetiyor. Hep kadın. Hep kadına benzetirler. Benim ahlakım müsaade etmiyor oradaki ifadeleri size söylemeye. Hepsinin teker teker çıkarırım ben. Ahlakım müsaade etmiyor. Yani bir erkeğin yanında bile ben bunları söylemekten hayal ederim. Öyle ifadeler var ki bunu hiç utanmadan Allah'a yakıştırabilmişler. Ve siz bunu anlamazsınız diyorlar. Ben bunu neyin anlamıyorum? Neden kitapta yok? Neden Resulullah'ın sünnetinde yok bunlar? Neden bir sahabe söylememiş? Bunlara bakmak gerekir. Ama dediğim gibi tasavvuftaki yanlışları gündeme getirirseniz meseleyi anlatamazsınız. Onu diyeyim. Doğruları gündeme getirin. Doğruları anlatmaya çalışın. Evet. Zaten bugünkü konu da dünkü ve bugünkü cahiliyeydi aslında. Biraz baştan alalım olmazsa.